Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den danske transportgigant DSV har her til morgen leveret tal fra første halvår, mens den amerikanske regnskabssæson har leveret tal fra Apple. Og det er altså et marked, der holder vejret frem mod en rentemelding fra den amerikanske centralbank i aften kl. 20 dansk tid. Velkommen til endnu en finanssving om. Jeg danser her i studiet sammen med Christoffer Wold. Godmorgen og velkommen til, Christoffer. Godmorgen. Du får gang i markedet. Det danske er lidt i minus, kan jeg se. Også velkommen til dig, Michael Friis Jørgensen. Amine Brandt. Godmorgen. Åh, godmorgen, godmorgen. Nå, Jens Bjørn Andersen af DSV. Hvad siger du til os? Jamen altså, du ved... Same, lige same. Ja, altså det er jo det her, vi kalder et inline regnskab, men nede bagved det, der skal man altså forstå, at de har været udsat for nogle enormt svære markedsvilkår, og det leverer de jo i, ikke? Så endnu en gang den her fantastiske virksomhed, der bare formår at levere stærkt i de her markeder. Er verdens tredje eller fjerde største transportvirksomhed? Ja, jeg rykker vel op på tredjepladsen nu her med Panalpina, så vidt jeg mener. Så det er jo, de leverer jo rigtig, rigtig stærkt. Luftfragt har været rigtig hårdt ramt. De tager markedsandel, de gør det i søfragt. Så du ved, historien omkring, hvad det her selskab kan levere. Det er jo enormt, enormt stærkt. Det lærte vi jo i Q1, og derfor har analytikerne jo fået løftet sine forventninger, og derfor er det et inline-regnskab, ikke? Og jeg måske derfor regnet med, at aktien skulle lidt ned her til morgen. Det havde vi faktisk spættet lidt på også i går her i Millionærklubben, men den stiger en lille smule, Christoffer. Den er op med cirka 1%, men det man også skal tænke på, det var, at den, jeg tror, den faldt 2-3% i går. Så det er jo ikke noget... normalt er det sådan, at... Hvis de kommer med i starten af dagen med et godt regnskab og får sådan en lille stigning, jamen, så er det ofte i løbet af dagen, at den begynder at sive nedad. Så jeg vil forestille mig, at måske den begynder at sive nedad i løbet af i dag. Altså det var ikke noget voldsomt. Altså det var inline, som du siger, men det var ikke noget, som vi skal se fremadrettet hele tiden. Kan de blive ved med at lave de her earning beats hele tiden og så videre. Yeah. Og hvis det ikke kan det, jamen så... Jeg tror jo, som sagt, som jeg også nævnte i går, at jeg tror, at den er oppe i en ligesom mætningsfase i den sidste femte bølge. Og jeg tror, at der er chancer for, at den kan få nogle fald i de kommende måneder herfra. Så jeg forbliver negativ på DSV herfra. Og du er teknisk analytiker, Christoffer, og du kigger på, på kurverne og folder dig til Elliott Wave Tech. Nicken. Der er conference call, Michael Friis, i DSV kl. 11, hvor Jens Bjørn Andersen han skal forklare lidt mere om fremtidsudsigterne, fordi som Christoffer Wold siger, det er jo det, vi handler ind på. Vi vil jo godt stå nu og tænke, ja, de leverer, som vi havde regnet med og forventet, men hvis vi kigger lidt fremad i horisonten, så ligger der jo et Brexit, der ligger en handelskrig. Trump han er ved ude og tweete, at det går ikke så godt som forventet. Jeg tror allerede, de er færdige med at tale sammen, kineserne og amerikanerne, for denne omgang. Så er der også nogle skrubber, der ligger og venter forud. Hvis vi kigger på næste regnskab for DSV, kan vi så stå her og kigge hinanden i øjnene og tænke, ja, det var som I havde regnet med? Ja, det tror jeg egentlig, vi kan ikke, fordi de leverer stærkt i de her ting. Men du ved, for at sige, hvis jeg skal komme med den fundamentale side, så ser jeg måske også, at du ved, vi er i en eller anden mætningsfase, ikke? Vi har fået købt os ind i... De gør det rigtig godt. Det næste fase, det er jo, for de eksekverer det her Panalpina-køb godt, hvor høje bliver synergierne der. Og der ligger der jo sådan lidt en... Ja, analytikerne er derude, er i hvert fald begyndt at gå på neutral på det her selskab, hvilket er usædvanligt, ikke? Investorerne, ja, de køber det nok stadigvæk, når ledelsen leverer, som de gør, ikke? Men analytikerne er begyndt at blive mere negative, og der er tre ting, ikke? Panalpina, kan de levere de synergier, som alle analytikere lægger ind i vores Excel-ark? Vi tog UTI på Panalpina. Det er der nogen, der begynder at stille spørgsmålstegn ved. Altså, de gjorde det jo rigtig godt med UTI, Michael Friis. Der leverede de over forventninger, det gik rigtig hurtigt. Hvorfor skulle det være anderledes med schweiziske Panalpina? Et kultur, to, det er Europa, det vil sige, at det her er sammenlæg to steder, ikke? Hvis vi går tilbage til deres gamle opkøbte ABX, tror jeg det hed, jamen der skulle de lukke to steder i Frankrig, de fire steder for at lave de her synergieffekter, ikke? Det tog 3 år, fordi fagforeningerne var det, og vi bliver mere road, vi bliver mere europæisk domineret, og det kan jo gøre, at det kan gå lidt langsommere. To, man har jo kæmpe for at få lov til at købe det her, og derfor er der jo den her historie omkring, at man har lovet lidt for meget. Det tror jeg egentlig ikke rigtig på, men det, vi kan jo ikke udelukke, at du ved, at man har på en eller anden måde skulle give nogle tilkendegivelser, der gør, at man ikke helt på den samme måde. Panalpina var i dårlig forfatning, men ikke lige så dårlig forfatning som UTI. Det taler jo for lidt lavere synergier. Det er også det, der ligger ude i analytikken. Men man er stadigvæk meget bullish på de her synergier, og jeg tror egentlig, DSV vil være lidt mere forsigtig med at melde dem ud. Og så kan man sige, at UTI blev også købt i et marked, der lige pludselig bullerede. Vi fik vendt den her makroøkonomiske cykel, mens de havde UTI. Og det er alt andet lige nemmere at lave sådan nogle integrationer, når det går fremad. Det er to år tilbage. Vi kan jo godt stå i en situation, hvor der er lidt mere modvind alle steder. så begynder der at blive lidt større utilfredshed med de her ting, der skal ske i virksomhederne, ikke? Så det er lidt sværere at integrere den her. Og så nævnte du de her scrubber. Og der er jo, vi ved jo, containerrederien, og en af den store usikkerhed i den case derude, det er, hvad sker der egentlig, når de skal til at bruge enten scrubber, dyre, eller dyre, det her dyre bunkerfuel? Det skal jo overvældes på kunderne, og kunderne er jo først og fremmest speditørerne, og så i sidste ende slutkunderne. Hvordan kommer det her til at forløbe, ikke? Og det er der jo en eller anden usikkerhed i, ikke? Med hvilket interval får man overført det her på slutkunderne, det vil sige, er det speditøren, der lige en lille periode skal tage lidt af de her ekstra priser, før de kommer ud til deres kunder, eller er det containerrederierne? Så du kan sige, at de her klokkeklare cases om, hvor godt DSV gør det, er blevet priset ind i aktien. Der står nogle sådan lidt negative cases og banker på derude. Og den gode case i DSV, det er, jamen, de leverer jo. Den her ledelse leverer, ikke? Og det er jo alfa omega for store investorer, ikke? Og de kommer ikke til at sælge ud af den. Men der ligger så nogen og banker på derude, så du ved, teknisk siger, den kan være lidt udmattet, så står jeg også lidt med, og måske med fornemmelsen af det fundamentale anden halvår, at der står der flere dårlige historier i kø end gode. Men det, man skal tænke på, jeg som sagt ser ikke ind på fundamentalerne, men i og med, at jeg er også generelt negativ markedet, så hvis markedet får en negativ tendens, så vil DSV højst sandsynligt også falde. Jeg har svært ved at se den være ligesom the winner, og der er selvfølgelig måske fundamentalt set er det en winner, men stadigvæk de her winner, jamen, de får også fald sammen med markedet, så flest aktier falder. Og i og med, at jeg generelt er negativ over de næste 3-4 måneder på markedet nu, så er jeg også negativ på DSV her. Mm. Vi skal vende tilbage til generelle markedet. Jeg vil gerne lige gøre DSV færdig. Michael Friis Jørgensen, hvor polstret er DSV til en no-deal Brexit her 31. oktober, hvis det er det, der sker? Det tror jeg, de er relativt godt polstret til. Igen, UK er selvfølgelig ikke en uvæsentlig forretning, men DSV er jo global, ikke? Der er det jo hvad mere, vi skal kigge ind på DFDS og dem her, når vi rigtig skal snakke det her. Mm. Så Brexit er for mig ikke en altså, Brexit skal det jo være en afledt frygt af, at laver de en hard Brexit, de tyske nøgletal er rigtig skidte, det går egentlig ikke ret godt i Europa. Kan vi klare det der skub? Fordi man har jo en enorm europæisk growth-forretning. Altså, du ved, så hvis europæisk økonomi bliver ramt af Brexit, den her usikkerhed, det skaber hos virksomhederne og de her ting, som jo er den fundamentale grund til, at der kan ske noget på en Brexit, fordi sådan rent talmæssigt kan de jo ikke gøre det, men den her usikkerhedskab, så kan det ramme DSV på den vej igennem, men det, så rammer det jo alt. Altså, så er det jo den økonomiske vækst, så snakker vi recession i. Så DSV er ikke en, der er frygt på det her. Mm. Og trade talks, ja, men det er jo lidt en sjov historie på DSV, ikke? For vi skal jo huske på, at jo flere tolvbarriere, jo mere der bliver smidt ind i verden. Folk tror jo, at det er det at flytte varer fra A til B, DSV tjener rigtig mange penge. Nej, det er det der at sørge for, at når du har en ting her og skal hertil, så skal der måske 8 tolvpapirer. Så skal 12 til, så tjener DSV rigtig mange penge, for det kan du endnu mindre finde ud af. Og ser vi underliggende ud, og jeg er klar over, at trade talksene ser ud til at falde, men jeg har også lige set en større... Altså ikke at blive til noget? Ikke at blive til noget. Jeg har også lige set en større rapport på, at emerging markets eksport ind i USA er nu genskabt. Det er ikke Kina, der eksporterer det ind, det er Vietnam, det er Filippinerne og det her. Det vil bare sige, vi har nu fået rykket det ud i landet, den kinesiske eksport, og reimporteret ind i USA. Så du ved, selvom de her forholdser, de skal bare holde op med at gøre det værre for hinanden, så er der faktisk noget, der tyder på, at den her lave transportcyklus og industricyklus måske kan være lidt på vej opad. Så du ved, jeg er ikke så fokuseret på... Så historien hos mig, hos DSV, det er sådan lidt, at jamen, den er perfekt priset ind i det her, og det næste, det er de her synergier, hvor man har... Måske ikke den helt store idé, om de kommer ud og er bullish eller ikke er bullish. Ikke? Det er for mig svært at investere ind i, og når den så er sådan nogenlunde færdig valuet her på den korte bane, længere sigt, hvis de kan lave de samme UTG-synergier. Så jeg er sådan rimelig neutral på DSV-aktien lige nu, og når jeg er neutral, og markederne er lidt jumpy, jamen, så er det ikke et sted, jeg som sådan kigger hen. Ikke? Vi havde jo faktisk budt lidt på med det regnskab, der kom her til morgen, at der var nogen, der ville benytte sig af lejligheden til, og med den case, du lige har tegnet for os, at aktien ville sætte sig lidt, fordi der var nogen, der ville tage lidt profit med det scenarie her. Den stiger stadigvæk, gør den ikke, Christoffer Wold? Jo, den var op i 1,6% og meget, meget tæt på at gå i rødt. Så det er jo spændende at se, om den holder det i løbet af i dag. Så man kan sige, fremadrettet lyder det lidt som om, at DSV vil være lidt en kedelig, stille affære i et års tid måske? Det er jo heller ikke altid skidt. Og på den lange bane, jamen altså, kig på historien i den, ikke? Altså, det er jo en af de her aktier, du ved. Jeg har været lidt negativ på den i et stykke tid udefra. Jeg troede ikke, de fik lavet et opkøb. Det gjorde de. Jeg troede, den teknologiske bølge kunne begynde at spise ind i deres marked. de er helt fremme på den der teknologiske front, ikke? Så jeg er ikke det bedste sandhedsviden i den her aktie. Der har jeg været, jeg har taget fejl meget længe, og selskabet har leveret meget bedre og på alle de her punkter. Men for mig er det lige nu sådan en... Hvordan er den værdiansat lige nu, sådan markedskapmæssigt? Igen, den er jo værdiansat rigtig højt, men det er jo fordi, at vi skal huske på, at vi priser nogle synergier ind, som først kommer senere. Okay. Du ved, trækker du dem ud, så får du jo en anden PE, og så er den nogenlunde priset, ligesom andre speditører, og gør det jo egentlig bedre. Så du ved, det er jo sådan en teoretisk betragtning om, hvad bliver de her synergier, ikke? Så det er jo rigtigt nok at prøve at gøre det. De skal jo så bare eksekveres og implementeres, ikke? Så man før, kan jo sige, forventningerne er jo høje, og de skal så levere de forventninger. Ja. Og hvis de ikke gør det, så er der større sandsynlighed for, at den vil falde. Men ellers så kan den godt sive videre opad. Smukt. Sagt, Christoffer Wold. Og vi har altså kl. 11, det vi kalder en conference call, og det er der, hvor virksomhedens administrerende direktør, er det jo som regel, eller deres finansdirektør, stiller op til en telefonsnak med analytikere, sådan nogen som dig. Skal du være med på linjen der? Ja, hvis jeg når det. Jamen, vi slutter kl. 10, du kan godt afsted. Hvad skal blive dit første spørgsmål til Jens Bjørn Andersen? Jamen, jeg stiller sjældent spørgsmål. Eller lytter spørgsmål. Du bare med? Jeg lytter bare med. Jamen, det første spørgsmål, det vil jo være, hvornår hører vi noget om synergimeldingerne på det her? Nå, men altså, det er jo det næste punkt i det her, og så vil han sige, det hører I mere om, når vi har afsluttet den her handel, ikke? Jamen, altså, så er det jo også, altså, det er jo generelt sådan følelsen af, at med deres marked ud, er der ved at komme bedring? Og det er det, jeg siger, altså, du ved, der er jo... Grunden til, at aktiemarkederne jo laver renter, trækker det selvfølgelig ned, men det er også, fordi vi har den her vending i anden halvår i makroøkonomien. Altså er der en fornemmelse af, hvis den er tal derude, der indikerer, at den her, du kan sige, negative cyklus, vi har haft på grund af tarifferne, den er ved at aftage, fordi man har fået flyttet tingene rundt ud i emerging markedet og eksporteret ind på det, ikke? Så der er jo stadigvæk sådan en lille case omkring derude om, at det her, de bliver bedre, de her markedsvilkår. Det tror jeg måske er noget af det, vi prøver at føle dem på tænderne på her, fordi vi ved jo godt, at vi alle sammen skal vente på at høre om Panalpina-synergierne, ikke? Så det er nok det er fornemmelsen, som jeg tror, at folk vil prøve at spørge ind til. Og det er altså kl. 11, så må vi se, hvordan aktien reagerer på det. Dagens regnskab er altså her fra Danmark, DSV, som har leveret det, de skulle. Vi var så lige omkring fremtidsudsigterne her. Lad os lige springe til det generelle marked, lige at løfte os lidt i helikopteren. Christoffer Wold, hvordan ser det ud rundt omkring os? Ja, hvis vi kort tager i går, det der var lidt spændende, det var det tyske marked. DAX fik nogle ordentlige tæsk, og generelt markedet fik nogle tæsk. Vi så DAX nede med -2% i går, og det var jo på grund af, jeg tror, Siemens Gamesa, som kommer ud med det dårlige regnskab, blandt andet. Så generelt et meget svagt tysk marked stadigvæk. Vi ligger omkring 12.150 på det tyske marked, og har svært ved at komme op imod de der 13.000. Hvis vi ser på, hvordan USA lukkede, jamen så var vi en lille smule negativ. -0.2%, det simrer stadigvæk ind imod det her rentemøde i aften. Og jeg vil så forvente, at efter det rentemøde, jamen så plejer der at være en hel del action i markedet ind mod weekenden så, og de følgende dage. Så lige nu så er det sådan, at... DAX'en, hvis vi ser generelt på DAX, så er... Hvis det er Tyskland, ja. Altså, jeg har ikke snakket så meget om Tyskland her i seneste tid, men generelt er Tyskland stadigvæk ekstremt svagt i forhold til USA. Og jeg har virkelig svært ved at se, at det laver den her catch-up-effekt. Så hvis det er en korrektion i markedet, Christoffer Wold, så taler du ikke kun USA, så taler du også Europa. Ja, men problemet den her gang tror jeg faktisk ikke, det bliver korrektion. Jeg tror faktisk, vi er tæt på den her... Ifølge min bølgeteori der, så tror jeg, at USA, Nasdaq, er tæt på den her bølgetop, 5-top, som er grådighedsfasens toppen, altså den sidste hooray-top, før det får det vil et sige, ja. Og så går det ned. så jeg tror, altså mit tekniske target på S&P har været 3.000 et stykke tid, og her er vi oppe at ramme. Helt sådan teknisk set, så vil jeg gerne have os op i 3.150. Jeg tvivler lidt på, om vi kommer derop, men så skal det ske i løbet af de næste 2 uger, og måske med en rentesænkning her i dag, så kan det være, at vi får det sidste hooray, før vi får et fald. Mm. Og jeg tror så, at så kommer der altså et stort fald, og ikke bare korrektion. Så lad os lige stoppe der med USA, og så hive dig ind i den her. Michael Friis, det er jo i aften, som sagt, at Powell, han går på scenen kl. 20 dansk tid, og det I har priset ind, jer analytikere, det vi har priset ind, det er en rentesænkning på de her 25 basispoint. Det regner vi med. Det, der bliver interessant, er at høre, hvordan han ligesom lufter, at der kommer endnu en på 25 i september. Scenarierne, sådan reaktionsmæssigt, nu har Christoffer været inde på det. Hvordan tænker du, reaktionen bliver her, hvis vi får den her rentesænkning? Men hvis han ikke siger noget om, Der kommer også en til september. Jamen, så bliver reaktionen negativ, og vi skal jo heller ikke glemme, at, og nu er det ikke mig, jeg er jo ikke makroøkonom, men der er jo 18% af priser 50 basispunkter ind igen. Vi snakker lidt om ECB forud for her, ved de foran kurven. Ja, ingen troede, at de gjorde noget på før septembermødet, men der var noget, der lå en derude ude i markedet og tænkte, de skal foran kurven. Og det er det samme med Fed, ikke? Altså under politisk pres, deres kommunikation har peget lidt på. Og Trump har ude at sige, I gør alt for lidt. Kom ja. Nu, Paul, der skal meget mere til. Og Fed-medlemmerne har egentlig også været ude og indikere, så du ved, datamæssigt, indtil der tilsiger mere end 25 basispunkter, kommunikation for visse Fed-medlemmer 50, så derfor er der en lille fraktion ude i markedet, der tror på 50. Og den bliver jo delvis skuffet, kan man sige, den fraktion. Den er heldigvis kommet ned fra 35% for 14 dage siden, der troede på det her. Ikke? Så lå der en skuffelse ude i markedet. Der er så kun 18%, som jeg så det sidste tal i går. Så han skal i hvert fald hurtigt anerkende, at det nok allerede det næste møde. Hvis det er 0,25. Eller også så skal han lave den her 50 basepunkter. Altså 25 basepunkter uden sådan en rigtig videre kommentar, det ville nok, du ved, skuffe markedet en lille bitte smule i aften. Ligesom vi så hos ECB. En non-event. En non-event, ja, eller lidt nedad på aktiemarkedet. Vi så jo hos ECB, ikke? Det var egentlig også en non-event. Mm. Det var, som vi sagde fra morgenstunden, jeg tror, vi havde det her program. De gør nok ikke noget, og de vil klart indikere, at de kommer med et ordentligt skrald i september. Og markederne faldt jo procent, ikke, da de endelig ikke kom med noget. Ja. Ikke? Og det er, der er bygget nogle forventninger ind i de her rentemøder om, at de måske vil foran kurven hver gang. Og når de ikke gør det, jamen, så kan det give et lille dyk nedad. Det tror jeg også, vi måske kan se i USA i aften. Og så er Apple jo selvfølgelig så tung, og hvis den skal op som formarkedet, ikke, så kan den næsten hente noget af det der, jamen, den er så indekstung. Men hør lige en gang, hvis det får det der dyk, så lyder det som om, man måske skulle købe lidt op, og så være med på den sidste bølge. Nej, det vil jeg ikke gøre. Fordi vi snakker om... I januar så snakkede jeg om, at vi skulle stadigvæk op i 3.000, og der lå alle og paniksolgte. Der var det et godt risk-reward-mæssigt at købe, men nu er vi så højt oppe, og jeg tror bare, at vi presser citronen sidste ting. Og ofte er det sådan i sidste fase, jamen, så er det ofte det, at markedet godt kan stige kraftigt lige sidste spike opad. Så jeg kunne forestille mig enten, så jeg er generelt negativ marked, men spørgsmålet om vi får de sidste spike op, hvor de kommer med den rentesænkning måske. Om hvis det bliver en minus 0,5%, så kan det godt være, at det kan gå ekstra kraftigt op i måske et par dage. Men så tror jeg så efter det, så tror jeg, at vi ser fremad igen, og så tror jeg, at det begynder at få nogle kraftige fald i løbet af august måned. Er du enig i det, Michael Fri? Vi har også en dobbelt whopper. Det er jo fedt i dag, men så har vi altså også Konge Nøgletal jobrapporten på fredag, som jo er den, centralbanken skiller ret meget til. Ja, og det er jo, lige nu er vi jo datadreven, det er jo det fedt, det er klart, vi indikerer, man indikerer, at de er i en nedadgående kurve, altså det vil sige, at der er også god sandsynlighed for septembermødet, det er jo det, alle forventer, hvis de ikke laver den her og kommer foran kurven. Jamen jeg ved det ikke, jeg sidder lidt og kigger på markedet og tænker, at ja, vi har de her lave renter, som jo pusher opad. Nej, der er jo ikke 10% tilbage i markederne sandsynligvis i år. Så du ved, er du sådan en investor, der går ud og ind og så videre, jamen så er der jo noget, der taler for, man kan prøve at se, om der kommer en korrektion. Men problemet med de her lave renter, det er, at normalt så har det bare med at pushe markederne højere, jo ikke 10%, men 2-3%. Og det er jo ikke ligegyldigt for store hedgefonde, det er jo ikke ligegyldigt for de store investorer, dem der skal ud og investere vores pensionspenge osv. Så jeg sidder lidt med på en fornemmelse af, at vi stadigvæk er der, hvor markederne kan grind højere i den kommende tid. Ikke voldsomt. Nej, men det er en gammel historie, som du siger, Michael Friis. Hvor skal vi ellers gå hen? Hvor skal de store drenge gå hen? Hvor skal pensionsselskaberne gå hen for at sikre vores alderdom? Det er pt. Kun i aktiemarkedet, de kan gå. Og nu skal jeg overhovedet ikke prøve at kloge mig på dine waves eller noget som helst. Men det er mere det der med, at du ved, når jeg skal se større korrektioner, så skal jeg se ubalancer. Jeg skal se, og der er nogen ude i aktiemarkedet, men du ved, positioneringen er sådan relativt neutral til faktisk svagt negativ sentiment-wise. Du kan måle positionering på mange måder. Så du ved, man er ikke bullish, voldsomt bullish. Det kan godt være aktiemarkederne heroppe, men det var jo et efterårs, der skulle hentes. Så positioneringen er ikke, du ved, den der sindssygt bullish, der kan give de her store korrektioner, i min mening. Regnskaberne har ikke sendt et signal om, at vi skal kraftigt ned på estimaten. Det skal vi i 20 på et eller andet tidspunkt. Vi behøver ikke at diskutere det lige nu. Renterne er lave. Så for mig så ligger det og renterne er selvfølgelig lave, fordi vi er bekymret for makroøkonomien, men der er ingen modeller, der indikerer, at vi er på vej ind i recession. Det kan hurtigt ændre sig, og modeller tager fejl. Men du ved, jeg ligger egentlig til lidt den der røvsyge, at det her, det er et marked, der kommer til at grind, måske flat, men svagt opad. Men gider man det, jamen det er jo op til en som investor. De store er nødt til at prøve at tage de her ting med, ikke? Men hvad havde vi sidste års fundamentalt set, som gjorde, at markedet faldt så kraftigt i oktober til december? Var det ikke noget af det samme, som vi har også nu? Med handelskrig har vi jo stadigvæk. Ja. Vi har stadigvæk Brexit, som er på banen. Vi har, jeg mener i hvert fald lige at have hørt, at det tyske tal har været dårligt her seneste tid. Så vi, jeg tror stadigvæk, vi har faktisk de samme ting, som kunne udløse det samme, som vi så sidste år. Det har vi. Ja. Vi havde så olien, du ved, som er, du ved, det er det der med at sige, hvad udløste egentlig sidste år? Så sagde jeg, det var alle old school parameter. Ja. Du ved, som de her trader, der stod 60 år nede og råbte ned på det her gulv her, de kigger på olien faldt, tog rentekurvene inverset sidste år. Og det tror jeg faktisk var derfor, at vi kiggede på alle de her ting. Selvom modellerne tilsagde alle de her ting, som vi sagde, makroøkonomien var lidt skidt, ikke? Jamen altså, du ved, renter kan heller ikke redde os, hvis tesen omkring, at vi skal have et lille cyklisk makroøkonomisk opsving i anden halvår heller ikke holder. Der er bare noget i data, der begynder at indikere, at det bliver en lille bitte smule bedre gående ind i anden halvår. Men igen, det er tyndt, og det er jo ikke blæsende derudaf, og det kan hurtigt ændre sig. Jeg er den kedelige. Grinding, flat her, og gider man det i et marked, jamen det er jo op til en som investor selv, ikke? Men lad os så blive aktiespecifik, fordi det er altså to stockpicker, jeg har med mig i studiet. Vi kan tage den store opsummering på makro på fredag, når vi har Ulrik Bie med os igen. Men bare lige for at samle op på, altså... Du ser en nedadgående tendens både i USA og Europa. Michael Friis, den historie, vi lidt har kørt på her, det er, at det flytter sig fra USA, og investorerne skal gå ind i Europa og netop se et løft i Tyskland og DAX. Kommer det, Michael Friis? Ja, jeg mener selv, jeg var fortæller for den i foråret, men altså på et eller andet tidspunkt, så er det sige det direkte. Fool me once, fool me twice, fool me third, er vi vel oppe på i Europa, ikke? Jamen altså, du ved, der kommer noget finanspolitiske lemmelser, og vi får jo også et hug ned på renten, om det stadigvæk virker. Jamen, vores europæiske kald er jo den her, du kan sige, hvor elastikken er strukket alt for langt ud mellem valuation i USA og en billig Europa, ikke? Men den har jo ikke virket i 8 år, altså du ved, så jeg foråret troede jeg på det nu her. Tror du stadigvæk, det er jo det, der... Det kan vi så ikke bruge så meget, altså... men ja... Starten af året var rigtig mange pessimistiske, og nu er flere folk meget sådan, i hvert fald neutrale, eller i hvert fald mere bullish, og det er endnu et tank, som... Når du siger flere folk, så vil vi gerne lige have uspecificeret, hvem det er, du taler om. Jamen, det er analytikere også, og der er folk, der begynder at være mere sådan rolig på markedet nu. Stadigvæk er der bekymringer, der vil altid være bekymringer, så har jeg lært her. Men i hvert fald, jeg tror bare, at hvis vi ser på DAX'en her, vi har haft et rigtig godt rally siden 10.500 i starten af året, og været op i 12.500. Stadigvæk har vi svært ved at bryde de her 12.500 og gå op imod 13.000. Hvis der kommer yderligere stigninger, så tror jeg, at vi kan gå op imod de 13.000 nok maksimalt her på DAX, før vi får endnu et fald. Og jeg tror, i løbet af næste års tid, at faktisk DAX'en vil gå lavere ned under de 10.000, og ikke nye all-time highs sammen med USA. Fordi i og med USA, højst sandsynligt, jeg kan ikke sige, om det sker lige nu her, eller næste 2 uger, men jeg tror, der er stor sandsynlighed for, at vi i løbet af de næste par uger får en langsigtet top i USA. Og hver USA falder, så tror jeg, det falder sammen med olien, så tror jeg, det falder sammen med DAX også videre ned. Og det er jo et utroligt svaghedstegn, at faktisk kan man sige, at DAX'en har stort set været et bæremarked siden 2018, hvor vi var oppe i 13.500. Vi ligger stadigvæk og halter siden da. Så Tyskland har ikke været et rigtig godt sted at være. I hvert fald USA har været det sted, som har givet best performance. Vi vender tilbage til... Det vi skal huske på, hvis man skal lige op i helikopteren, når man ser på det, så tænker man Europa, USA, makroøkonomi. Vi skal huske på, at Europa er value, billige aktier, men med ikke ret høj vækst. USA er lidt højere vækst og dyre aktier, og lidt mere stabile. Og det er jo det, der har præget i år, ikke? Og det er jo den største diskrepans, jeg sidder med i aktiemarkedet lige nu, det er jo, at... Vi er bullish på aktier, men vi køber kun defensiv. Vi vil ikke købe cykliske. Og det har jo ramt Europa. Altså, det er den, man skal forstå. Og den er der jo nogen, der også begynder at snakke om. Elastikken er trukket langt ud. Hvis du ser på defensivs prissætning i forhold til cykliske, så er den jo historisk høj. Og det er det, der skal hive Europa tilbage, det er, at vi får en lille tro tilbage på makroøkonomien. Så kommer Europa også tilbage, fordi så kommer value-kaldene, altså value-aktierne tilbage, ikke? Industrien og så videre, ikke? Altså, du ved, så det er jo det her med, at value versus growth, value versus defensives, ikke? Det er jo fået smadret i år. Man har købt growth delvis, men defensiv. Det er jo den her diskrepans, der er derude, som skriger i øjnene på en som markedsobservant, ikke? Det er, at vi køber og køber aktier, men vi køber kun de defensive og hiver dem op i en prissætning, som er enorm. Det vil sige, vi er ret bange for fremtiden, men vi køber aktier på lavere renter, ikke? Ja. Og det skal vende lidt for, at Europa skal med og... Hvad mener du så, at det er bedst at ligge i USA eller Europa PT, hvis du skulle vælge? Jamen... Er det lav vækst, eller sådan performance-mæssigt? Nej, jeg er stadigvæk til USA, for jeg synes jo stadigvæk, at de performer bedre på selskabsniveau. Okay. Jeg synes, temaerne er lidt mere til USA, og så det er jo altid den her med, du ved... Og det var også derfor, jeg lavede den i foråret. Jeg troede egentlig, at makroøkonomien billede vendte der. Og så var det jo den her elastik mellem de lidt dyre amerikanske aktier, de lidt billigere value europæiske aktier, den skulle smække ind. Jeg tog jo fejl på makroøkonomien, det blev lige modsat her i anden kvartal, ikke? Så du ved, det er altid sådan noget, det er sådan noget, der er så svært at vurdere her, du ved. Ja, spurgt helt ned i maven, så tror jeg nok, det er USA, men det er absolut ikke et virkelig conviction call. Det tyske DAX, som er de 30 største tyske selskaber, og det er svarende til det danske eliteindsigt, indeks C25, og netop det tyske indeks, og det vi taler en del om, læner sig jo op af den globale væksthistorie, som du siger, Michael Friis, ikke lover særlig godt. Og vi så også, at Siemens Gamesa, Vestas konkurrenten i går, fik trukket gevaldigt ned i markedet. Var det okay, at Vestas satte sig på det regnskab fra konkurrenten? Nej, det synes jeg jo ikke, men jeg er jo godt med på, hvad de kortsigtede handler på. Altså, vi i sommermarkedet, algoritmer osv. kan styre, ikke? Men nej, det var det ikke, fordi de fremadrettede faktorer, ordreindgang og priser, leverede jo godt. Der er stadigvæk et problem, at noget af det, der ligger ude i ordrebogen, eksekveres til lavere priser, og dermed et risiko for, at Vestas' Q2-resultat kan skuffe, fordi at vi skal have de her ordre ud af bøgerne. Vi ved i realiteten ikke, hvornår de kommer, og det er jo, du ved, jeg bliver altid spurgt, hvad er Vestas' resultat? Jamen, prøv at se på konsensus. Men faktum er, at vi ved jo ikke, hvad priserne er i de ordre, der bliver eksekveret i det her kvartal, og præcis hvilke ordre. Det må vi bare anerkende, ikke? Vi vil gerne prøve at gætte på Vestas' resultater. Der var et lille tegn der, men 6% ned på Vestas, på trods af, at de fremadrettede faktorer egentlig var fine i Siemens Gamesa. Kunne jeg ikke rigtig forstå i går, men jeg er også sådan meget, meget ekstrem bullish på vindsektoren, og i dag smider vi faktisk, udover vi har Vestas rigtig tungt i vores modelportefølje, selv er vi også Siemens Gamesa nu her til morgen. De er drevne af så mange megatrends. Altså, vi har fået det her inflection point. Vind er billigere end wholesale priser på el, men der er også mange megadriver, vores elektrificering af transportsektoren. AI og datacenter kommer til at drive mere af den fremtidige vækst, end den har gjort tidligere, ikke? Vandmangel, en megatrend, så tænker man vandmangel og vindenergi. Vi skal huske på, at en stor del af verdens vand går faktisk til at køle ned, når vi producerer el på den gamle måde. Så du ved, jeg kan stå her, og jeg tror også, jeg sendte ud i går med 7 megatrends, der sådan set driver den her sektor. Så jeg tror sådan set, at den langsigtede strukturelle væksthistorie er super intakt i vindsektoren. De fremadrettede faktorer, ikke lige hvad der kommer i Q2-regnskabet, men de fremadrettede faktorer, ordreindgang og priser på de her, de peger opad. Så ja, nej, jeg forstod ikke faldet, jeg forstod, at vi kunne handle på det, og frygten og sommermarkedet og algoritmer, der ligesom kunne se en retning. Men, det lyder som om, at det er algoritmer og spekulanter, der driver markedet i øjeblikket, Michael Friis. Ja, jeg tror, at det er jo normalt. Altså, den er stedet fra 400 til 600 her seneste måneder, og i og med, at du ser et lidt dårligere måske regnskab for Siemens, så er det nok normalt, at du ser nogen, der bliver lidt nervøse jo. Fordi der måske bliver nogle høje forventninger, og hvis de ikke bliver indløst i forhold til Siemens, så er der måske nogen, der gerne vil ud før regnskabet for at være på den sikre bane. Det er jo det på den korte bane, jeg kunne se, hvorfor den faldt så kraftigt i går. Jeg er jo ikke tekniker, men jeg vil bare sige 600, det har jeg simpelthen ikke kunne bryde igennem uagtet en lysestrøm. Bang, lige derop, og så bare blive sendt ned, ikke? Altså, uden at være tekniker, så har jeg, der kunne spotte den der, ikke? Og vi skal også anerkende, at du ved, at der er en grænse for, hvor optimistiske vi kan blive for Vestas på 3 års sigt, fordi der er jo en usikkerhed, der ligger ude i 2021-2022 med USA. Det vil sige, at vi kan ikke sende den til nye skyhøjder. Der ligger den her herude, hvor det kan vi ikke vurdere, når det her det løber ud, og de har overinvesteret i USA. Hvor langt ned skal vi? Der er nogen, der kan være optimist, der er nogen, der kan være pessimistisk, men vi kan ikke løbe helt sindssygt langt i front på den her Vestas-aktie, på trods af alle de store gode ting, jeg står og snakker om her. Og derfor har 600, jeg har altid troet, det var 650, du ved, vi skulle stoppe ved på Vestas, og så sige, nu er vi nødt til at diskutere og kigge 2 år frem. Det har været 600, og så må vi bare sige, når den ikke har kunne gå i dag igennem, jamen så kan jeg så en regnskab, hvor bare sende 6% ned. Og derfor står jeg her og prøver sådan lidt som den her, du ved, jeg er jo super bullish på den her aktie, ja. Lidt for søndag. Det skinner lidt igennem. Ej, markedet forstår ikke den her case, ikke? Faktum er, at de sendte den 6% ned, men faktum er også, at det passer mig fint, så kan jeg købe nogle flere. Ja, hvor skal man samle op henne, Christoffer Wold, rent teknisk? Vi snakkede også om den i går, og det er jo ikke for... Det kunne være, der var nogen, der ikke lyttede med i går. Ja, vi nævnte også, da den lå i næsten 600 i går, at jeg er teknisk set negativ på aktien. Jeg kan ikke rigtig godt lide, at den ikke kan komme over den tidlige top i 2017, som hed 616-620, og den halter stadigvæk. Så for mig ligner det, at det er en ABC-korrektion op, den har lavet, siden den var nede i 380 kroner, og virkelig har svært ved de der 600, som sagt. Så jeg har svært teknisk set ved at se, at den skal stige voldsomt, hvis vi ikke får det der ryk over de 600. Går vi over 600, så kan det være, at jeg ændrer mening. Men som det ser ud nu, så er jeg negativ aktien, og jeg tror, at den godt kan komme ned mod de 400-500. Der kommer regnskab for en anden konkurrent, General Electric, her. Jeg kan ikke huske, om det er før børs eller efter på det amerikanske marked. Hvordan kommer den til at skubbe til Vestas, Michael Friis? Er den ligesom Siemens Gamesa, eller... Ja, jeg tror heller ikke, at de kommer med noget specielt godt. Det har de jo ikke gjort længe i deres vinddivision. Er du investor der? Du ved, jeg synes også, readover har været begrænset på GE, når man kigger på tingene der. Og jeg tror egentlig, at der, hvor der er, hvis du følger med som sådan en rigtig fundamental analytik på Vestas, så lytter du mere på, hvad de egentlig er ved at lave på havvind og deres 12 megawatt. Ja, du har fået meldingerne fra Siemens Gamesa, der er stadig lavere priser, der præger deres regnskab. Er de ude af Vestas bør? Who knows? Der er jo nok et desværre tegn på, at det er de ikke nødvendigvis, når de ikke er ude af Siemens Gamesa. Men vi skal også huske på, de har supply issues i Asien. Det behøver Vestas ikke at have. De har haft execution problemer på nogle af deres ordre, som det er der ikke er nødvendigvis. De kunne ikke levere. Nej, ja, eller du ved, forsinket, eller hvad det nu er, eller har brugt lidt flere penge på at stille tingene op. Det behøver der ikke at være hos Vestas. Altså, du ved, så read over, vi skal passe på en gang imellem at read over between mellem de her, hvad nu det hedder, vindmølle-giganter, ikke? Der er nogle større... Altså man kan ikke sammenligne dem direkte. Der er nogle større tendenser, ordreindgang, priser, og så må vi nok bare erkende, at selvfølgelig kan vi jo godt se, at vi ved, at der ligger nogle lavpriser, der skal eksekveres i Vestas her i 18, og de kommer sandsynligvis i første halvår. Nogen har måske troet, at de var godt ud af bøgerne i Q1, det er de måske. Siemens Gamesa indikerede, at de havde i hvert fald stadigvæk nogle liggerne i deres order, hvor backlog de er i gang med at levere. Mm. Om Vestas har det, jamen det er jo det read-over, vi laver på Siemens Gamesa. Det er regnskabet, vi viser, om det er korrekt. Jeg prøver mere at løfte mig op i helikopteren og prøver at sige, jamen, hvis du kigger sådan på strukturel vækstcase over de næste 10 år, er der noget, der er meget stærkere end grøn energi / vindsektoren. Jeg kan ikke finde dem derude i forhold til trends, der driver tingene, ikke? Og så må jeg ligesom sige, ja, så må folk jo have det kortsigtede fokus. Jeg prøver at tage de lidt længere briller på i den aktie. Nu sagde du priser, og det får mig til at tænke på Novo Nordisk. Vi tager den som sidste dansker, inden vi hopper videre til amerikanske marker, fordi vi fik jo altså Apple i går, og koreanske Samsung også ude her til morgen. Novo Nordisk, Michael Friis, danskernes aktie, darling. Der findes ikke mange, der ikke har den i deres portefølje. Vi har fået deres franske konkurrent, Sanofi, var ude med en nedjustering, og det går ikke særlig godt, men deres diabetesalder, de stopper for deres insulinpille, kan vi kalde det det? Ja. Eli Lilly kom så, det er jo Sanofi, og det er Novo Nordisk, og det er Eli Lilly, der sidder på det 90% af det amerikanske marked. Eli Lilly kom så i går, undskyld, efter vi var rent af scenen. Giver det nogen pejling mod, hvad vi skal forvente fra Novo Nordisk her den 9. august, når de kommer med deres tal? Ja, det ser egentlig rimelig stille i sted ud. Og nu skal vi huske på, at Sanofis diabetesforretning under pres, det er det, vi kan se i receptdata. Eli Lilly er i god gænge, det var det, vi kunne se i regnskabet i går, det var det, vi kan se i receptdata. Novo Nordisk insulinforretninger, og især GLP-1-forretninger, er i god gænge, det er det, vi har set i receptdata. Så når vi nu kunne se det i Eli Lilly, uden at der var noget, der skulle smadre op eller ned, så må vi formodentlig også være hos Novo Nordisk. Så har de jo den her cirka 800 millioner store rabathensættelser, der skal komme i anden kvartal. Den kender alle i markedet, så den kan vel næppe overraske os. Og så lidt mere skjul, så havde de nogle lagerjusteringer sidste kvartal. Der kommer nok et boost ind på GLP-1-fronten der, og to så var sammenligningsbasen sidste år, der var en stor rabathensættelse på Victoza. Så hvis markedet ikke helt har fået skudt sig ind på det, så ser receptdata god ud, eller i Lillis ser ud til, at vi kan følge receptdata, når vi skal se på, hvad omsætningen er. Der er nu faktisk nogle positive midlertidige forhold, som pusher GLP-omsætningen op, og det var den, der skuffede i første kvartal, altså Novo-aktien ned. Jeg tror faktisk, at måske kan der ligge en lille overraskelse her. Konsensusestimaterne er der jo sådan rimelig med på de her historier, men der ligger det her, så et rimelig stabilt regnskab fra Novo Nordisk. Novo Nordisk store problem i min optik lige nu er jo, den rykker stadigvæk. Vi fik nogle lovforslag, som var lidt positive, fordi de var knap så drakoniske på de her medicinpriser. Men du læser daglige artikler for, at Trump er klar med et presidential order på medicinpriser. Altså hans måde, ligesom når han bygger muren og så videre, går ind og laver en presidential order. Og det vil jo sende et enormt negativt signal ind i priserne der. Om den virker, og den bliver sandsynligvis nedstemt, og her kan han sandsynligvis ikke bruge en presidential order, men der ligger i min optik en han kan trække det kort. Ja, han kan trække det kort, og som han kan som præsident. Ja. Og det tror jeg igen vil skabe noget uro derude, og det kender vi jo godt, hvad der sker på Novo Nordisk. Så mit spørgsmål er, jeg tror faktisk, de overrasker en lille smule i regnskab, specielt på GLP-området. Det er jo det, der skal sende aktien op af, fordi det er det, der er markedsfokus. Jagter jeg det? Det gør jeg ikke, fordi jeg synes simpelthen, det ulmer derude med, at han er klar til at skyde valgkampagnen i gang med den her presidential order på medicinpriser, som i part D og part B. Og Novo er egentlig ikke så eksponeret mod det, men det er der ingen investorer, der kigger på, fordi de ser Novo USA-priser. Det er den værste af her, og så sender de den ned, så jeg har lidt svært ved at jagte det her gode regnskab. Den 9. Okay. Mm. Det er en aktie, vi kan blive enige om. den ser teknisk set også for mig faktisk god ud. Den laver en bullish formation her, hvor så længe den holder sig over de 310 kroner, så vil jeg faktisk være positivt og nok også til regn. Det bliver måske et godt regnskab, som du siger. Men så den økse, der hænger over Novo, det er altså Donald Trump, og han vil have lavere priser i USA. Selvom at man kan sige, at udtalelsen har været lidt mere modereret på det seneste, som siger, så har han jo altså mulighed for, specielt i en valgkamp, hvor han skal frem med brystkassen og trække det her kort, der siger, nu skal vi priserne. Ja, og der har svidet rygter ud, og det var der, at Novo blev sendt rigtig kraftigt ned i 310. Mm. Altså, Novo har det med at handle mellem 310 og 350. Den kan rigtig bryde over. Vi kan simpelthen ikke komme os over. Vi skal ind i 2020. Vi skal se de her. Vi skal se, hvad der sker med de amerikanske priser. Ikke? Derfor blev sådan ned i 310, så fik vi nogle lovforslag, som var lidt knap så drakoniske efter den her nyhedsstrøm, men den ligger stadigvæk og ulmer derude, den her presidential order. Den er ikke væk fra nyhedsstrømmen. Jeg aner ikke, om den kommer, og derfor kan man ligesom sige, jeg tror på et okay regnskab, eller et godt regnskab, men er det nok til, at du ved, at jeg ligger og jagter Novo lige nu? Det er det ikke på grund af den her, og den aner jeg jo ikke, om den kommer til at ske. Sandsynligvis ikke, men jeg synes bare, at du ved, at den ligger derude for mig at forstyrre billedet, og derfor er jeg ikke... Derfor er jeg ikke så bullish på aktien, som jeg egentlig er på, at regnskabet nok egentlig bliver okay. Jeg hører dig. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Michael Friis Jørgensen fra Mille Brandt med mig, aktieanalysechef, og så har jeg teknisk analytiker Christoffer Wold med mig også. Du kan være med. Vores sms er åben 42 600 24/7. Vi livestreamer også på vores Facebook-side. Hej til jer derinde. Der kan I også kommentere. Men spørgsmålet er hurtigst og direkte ind til, og det er altså på 42 600 24/7. Markedet i dag ligger og lurer omkring de 0 herhjemme, tænker jeg. Ja. Vi er faktisk lidt i minus, og det vi venter på, det er altså et rentemøde i USA, hvor vi formentlig får en rentenedsættelse. Spørgsmålet er, om den bliver på 25 eller 50 basispoint, og det er altså i aften kl. 20 dansk tid, at vi bliver klogere på det. Lige om lidt, så springer vi til amerikansk og kinesisk tech. Det var nemlig i går, at Apple kom med regnskab. Jeg så også, at Samsung er kommet. Inden vi gør det, så tager vi lige en lille hilsen fra Benjamin. Benjamin, han er ny i aktiemarkedet. Han skriver her på vores sms. Hej Millionærklubben, hvis man er negativ marked, som jo er lidt det, der bliver luftet her i studiet, skal man så sælge alle sine positioner til en korrektion er sket, eller skal man gå short? Jeg vil anbefale at gå kontant. Mere kontant i hvert fald nu. Jeg vil ikke anbefale at gå 100% kontant nu, men tag noget af 50% kontant, og så snart vi ser vendingen, så snart vi ser, det begynder at få fald i USA. Lige nu så er DAX jo allerede begyndt at vende snuden nedad. Så hvis du har noget i Tyskland, så vil jeg måske begynde at tage noget af der. Men hvis du har det i USA, så vil jeg se, om der får det sidste rally opad. Så jeg vil begynde sådan langsomt overgang og begynde at tage noget af, jo højere vi går op herfra. For jeg tror generelt upside-potentialet fra den nuværende punkt og resten af året er meget, meget lav i forhold til downside-risikoen nu. Dit råd til Benjamin, nybegynder? Ja. Jamen, var du ikke færdig? Jeg vil fraråde 100% og ja. Short. Ja. Det vil jeg sige. Det er så, ikke et game for nybegynder. Nej, du skal følge rigtig godt med der. Og det bedste, det er nok, hvis markedet er usikkert og så videre, så er jeg faktisk kontant en god ting at lægge i. Kan du købe ind på den det råd? Altså, nu fik vi ikke hans alder og hans tidshorisont og så videre. Altså, mit point er altid, når jeg bliver stillet det her spørgsmål, det er alt kontant. Ja. Husk nu på, at over 50 år, der skabes aktieafkastet en stor del af ens livsafkast. Skabes i nogle få måneder. Så hvis du er ude af dem, Det er dejligt, når du rammer de der store korrektioner der, men hvor god er du til det? Dit livsafkast skabes af nogle meget, meget få måneder. Misser du dem, så har det en enorm betydning for dit livsafkast. Lige nu, jamen altså, jeg er der ikke for at lægge lidt kontant. Jeg indrømmer, jeg ramte ikke den sidste bølge. Vi har ramt sådan relativt godt i vores modelportefølje. Jeg lægger meget kontant i modelportefølje. Jeg kan ikke rigtig finde en indgang til markedet her. Jeg lægger alt for meget kontant i forhold til mit eget syn. Så du ved, jeg kan ikke rigtig sige til nogen, at folk ikke... Men det er det, når man først er stået af, så er det altså svært at hoppe på toget igen. Og det er det, der er, ikke? Vi mistimede den her Fed, kom lige midt i handelskrigen, da vi havde satset på, at markedet skulle 7% ned der i foråret, da det kom de, og så turde jeg ikke lige den der uge, for jeg troede, det blev værre, så kom Fed og ødelagde det for os. Og det viser jo lidt her, historien her, ikke? Så husk på, aldrig gå 100% ud af en af aktier. Og husk nu på den her læresætning om, at dit livsafkast skabes jo af at være i aktiemarkedet. Lidt op og ned i risiko. Det er en god idé. Og prøv at få mavefornemmelsen for det. Det er helt korrekt, som du siger. Altså, psykologisk set er det så svært at købe noget. Hvis du har solgt noget, og så ser du det gå højere op, og så skulle genkøbe det igen. Det er psykologisk set en svær øvelse, synes jeg. Og det er derfor, at svaret er så svært. Ikke? Er han lige gået ind, sidder han og spekulerer med 10.000, er han ikke begyndt at investere i sin pensionsformue osv., jamen så prøv da at se, om man kan tegne nogle markedskorrektioner osv. Ikke? Mm. Er man i gang med at investere for sit liv, sin pension, så husk nu på, aktiemarkedet er stagen og short, jamen altså... Ja, udover at jeg siger, at det kræver erfaring, husk nu på, at aktier er cirka op 95-96% af tiden, ikke? Så du skal være rigtig dygtig for at ramme short, ikke? Det er jo sådan set det der historien bagved. Ej, absolut ikke anbefale. Og husk nu på, det er det her med, at markedet har det med at snyde en, og aktieafkast skabes på nogle få måneder. Og det er også, som du selv siger, du har lidt teorien om, at det var de sidste bullrally lige op, ikke? De her 20%, det var det her op, som man skal have lige før den større korrektion. Mm. Faktum er, at før store korrektioner, 8 ud af 10 gange, så ser man det her bum op. Plus du ser også selve frygtindekset meget, meget lavt niveau, som det ligger i nu. Altså, så hver eneste gang, vi har set væksten omkring altså 12, så har det været det, der har gjort, at markedet har fået fald, når væksten har været lav. Det skal det siges, at væksten kan ligge lav i meget, meget lang tid. Det kan det også, kan det stadigvæk sejle op af. Men hver eneste gang, vi har fået en top i markedet, så har frygtindekset været meget lav. Og hver eneste gang, at markedet har været tæt på noget bund, så har frygten været enormt stor. Altså, viksen har været meget, meget høj. Så han skal jo bestemme sig til, hvad er hans strategi? Vil han gå ind og ud af markedet, så skal han gøre det meget konsekvent. Så skal han også kunne gå ind i markedet, hvis han tager fejl, og det begynder at køre opad. Ja. Men så skal han have den her strategi meget konsekvent, og være villig til at kunne gøre det og køre ind i et marked, som man tog fejl af. Og det er rigtig svært. Den skal man i hvert fald lige sørge for at have på plads, den her strategi. Det vil sige, at han skal have en strategi på plads. Mm. Vil han det her? Så begynder at bruge teknik og alle de her ting og prøve at time de her korrektioner. Men han skal have sin strategi på plads og sige, det er den, jeg følger, og under de her givne kriterier. Og det er jo egentlig alfa og omega i at være aktieinvestor. Det er at have sin strategi klar. Og jeg tror også, det er jo det, du snakker om. Du er jo langsigt over de næste flere år, hvor jeg tænker jo mere månedsmæssigt. Så det er jo forskellen. Jeg er meget, meget mere kortsigtet. Mm. Men som du selv siger, Michael Friis, råd herfra er jo altid, find din strategi og stick to it. Ja, det var altså råd til Benjamin, der er nybegynder. Der og det er næsten umuligt at gøre det, men det er rådet, og det er så skide nemt at stå her og give gode råd. Men altså, der fik vi jo Christoffer Wolt. Christoffer Wolt, du startede jo, hvad er det, 15 år siden, da du læste på Handelshøjskolen i Ringsted. Og der prøvede du forskellige måder at handle på, og forskellige porteføljer, og det var altså learning by doing. Ja. Du læser heller ikke bøger, det har vi siddet og diskuteret ind i et stykke tid, det gider du ikke. Du kigger på nettet, så man, du har jo arbejdet frem til den strategi, du nu har i dag, så der er ikke noget quick fix. Se nu, lige pludselig er der kun 12 minutter tilbage her, og således er vi nået frem til gårsdagens store amerikanske regnskab, og det var jo for smartphone-giganten Apple. Og Michael Friis, nu er du fundamental. Er det sådan, at du overhovedet ikke har noget med teknisk analyse at gøre? Nej, vi bruger det som en timingsfaktor. Jeg kan ikke finde ud af det, så det har jeg heldigvis andre til at bruge. Teknik er i min optik, altså, det er et godt timingsfaktor. Har du fundet en god fundamental aktie, så kan det jo fortælle dig, er det lige nu, du skal have den eller ej. Det er den måde, vi bruger teknisk analyse på, så absolut ikke siger til det her, men jeg bruger det som et timingsfaktor. og bygger lidt mere fundamentalt bag på tingene. Alle teknikere, jeg kender, de ved det også fundamentalerne bag ved en aktie, de står og snakker om. Så er det ikke med Christoffer Wold. De har måske fokus på den tekniske side, men de ved jo også godt, hvad det er, lidt hvad de køber ind i historien, så jeg tror egentlig, vi er ret ens fundamentaler og teknikere. Jeg lægger hovedvægten på at sige, den her aktie kan jeg godt lide. Hvornår skal jeg time den teknisk? Det vil sige, kunne det være lige nu, at jeg ikke skal have den? Mm. Hvis du finder den tekniske Apple så rent fundamentalt, Michael Friis, så overrasker de positivt på omsætningen, men det så knap så godt ud for salget af iPhones. Jamen, hvor skidt så det ud? Jamen altså igen, det så jo bedre ud end sidste kvartal, i fald 17, nu faldt de kun 12, ikke? Og alle kender jo det her med, at vi holder vores iPhone længere og længere, det er jo en historie i aktien. Det så lidt bedre ud, og den nye historie i aktien, der er serviceforretning, som vokser, den kom dog ud lidt under markedet. Så det der, den var op i eftermarkedet, jo ikke voldsomt, og jeg tror, der er mange, der har snakket om, de skal bare levere noget, der ikke er helt skidt, så skal den nok stige, og det er jo det, vi så i går, ikke? Altså fordi det er svært at lade sig impresse af det her regnskab for Apple. Guidance var lidt til den positive side, men de har jo faktisk haft det på gange, hvor de også måtte ud og nedjustere deres guidance. Så du ved, jeg prøver at forklare det her med, husk nu på, at Apple koster PE 16, 17 stykker. Det er ligesom aktiemarkedet. De tordner cash ind. Det her, det er lidt en value-aktie. Det vil sige, de skal jo ikke levere den her eksplosive vækst, som de absolut heller ikke gør. For at gøre sin værdi, ikke? Så vi fik lidt bekræftet, Kina er lidt bedre, de guider lidt bedre, iPhone-cyklen er måske bedre, og så er der jo den her 5G-historie, for så skal vi ud og skifte vores handset. Men det, den vi venter på, når vi taler Apple? Hvad siger du? Er det det, vi venter på, når vi taler Apple? Ja, det tror jeg. Hvis du skal se noget væk, så er det der 5G, fordi der er ingen tvivl om, at vores cyklus og makroøkonomien presser os til at holde vores iPhones længere, ikke? Mm. Men så er det den her install base, som de kan køre deres serviceforretning over på. Alle de her historier, de er fine. Det er ikke et kæmpemæssigt vækstselskab, men det er tons af penge ind og tons af penge ud til aktionærerne. Og med en PE 16-17 stykker, så er det vel egentlig fint. Og det var nok det, aktien steg lidt på i går. Men altså, som jeg også siger, det er jo ikke den her, det er en god gammel Apple-historie, hvor man håber på, at den skal fordoble sin aktiekurs over 3 år. Vel? Altså fordi, du ved, det er blevet en steady state-selskab, og det er nok egentlig godt nok. Bedste eksempel er Warren Buffett, der købte, ikke? Altså, du ved, nu er det blevet hans consumer staple-selskab, ikke? Og det er sådan, man skal se den, og det tror jeg, at investorerne gjorde i går, og det var okay, det de leverede. Jeg kan ikke blive super bullish på det eller noget, men med den prissætning, jamen så er der noget, der tyder på, at den kan grind højere på at den egentlig er begyndt at levere og forvente nogle af de der meget negative udviklinger, vi så i første kvartal. Og de har jo masser af penge i lommen, og de har blandt andet været ude at sige, at vi napper Intels chipproduktion for ligesom at få det in-house og ikke være afhængige af kineserne. Det tænker jeg også er en positiv historie. En positiv historie, men altså, du ved, der er jo kæmpe tryk for, at de skal bruge den her installed base til at få smidt ud. Nu har de jo også, de har jo åbnet spil, de har åbnet musik, de har åbnet video og åbner jo en konkurrent til Netflix og de her ting, ikke? Men der er jo en kæmpe pres ud for markedet at gå nu ud og bruge den her enorme pengekasse på at købe noget. Fordi når man har den installed base, får det smidt ind på den installed base. Det er også en del af casen i aktien. Og der er deres opkøb altså stadigvæk relativt begrænset. Så det er nok herude, nogle af triggerne også i aktien skal findes, hvis de finder det her gode opkøb, ikke? Hvor de kan få noget god forretning på deres indhold ind på deres kæmpe installed base. Og det er jo, hvis jeg sådan læser sådan blandt mange analytikere, så er det... Hvis Michael Friis? Det er, hvor mange har en iPhone. Mm. 1,4 millioner brugere, milliarder brugere over hele verden. Det er installed base. Du ved, vi kan smide apps og ting, der vi skal betale for på vores telefon. Der er jo ret mange virksomheder, der har den her installed base, vel? Og baserer sig på. Og det er nok triggeren i aktien, det er, at de formår at lave nogle opkøb, de kan smide ned på den her installed base. Og skal jeg kigge ud blandt analytikere, så siger alle vel det samme. Det er jo ikke noget vækstselskab mere billigt, okay at købe. Og hvis de kan få lavet noget her, så ligger der en trigger i aktien, ikke? Så det er nok sådan, man skal se aktien lige nu. Og ja, med det regnskab i går, jamen, så grinder den højere, og teknisk, så ja, lad mig se nogen, der har fortalt, at du ved, at den kunne måske godt grinde lidt højere på den korte bane. Skal vi spørge men skal for vi ikke spørge en, der er spørge? Ja. Altså, jeg tror, at går den over de 233, så er der chance for, at det er den sidste femte bølge op sammen med Nasdaq og markedet, tror jeg. Så kunne vi godt gå op i de 250, men langsigtet ville jeg slet ikke købe den. Jeg tror, at den er også i et af de sidste faser i den her optur, den har haft. Så hvis vi går over de 230, så går vi nok op i targetet 250, før vi går ned af igen. Så upside-potentialet ikke så stort, som du også siger herfra. Så generelt langsigtet er måske lidt negativ i nuværende niveau. Jeg vil ikke købe ind her på en kortsigtet trade. Det vil jeg ikke gøre. Mm. Vi så også, at verdens største smartphone-producent, sydkoreanske Samsung, kom med tal her for en 6-7 timer siden, og de oplevede også et fald ved deres salg af... Nu må jeg indrømme, at jeg har iPhone, hvad hedder den? Galaxy? Men ja, okay. Det er altså smartphone, men jeg tænker også, Mika Friis, har det ikke set skidt ud med dem, siden batteriet eksploderede i nummer 7, og deres formand var med i en korruptionssag for nogle år siden? Jeg har haft svært ved at blive klog på Samsung-regnskaber, altså jeg synes jo nærmest inden, så overrasker de sådan, at man tror, det er ud af en anden verden, og kvartalet efter, så overrasker de modsat. Altså du ved, jeg tror, de er lidt ramt af Kina og så videre. Altså det kinesiske marked, der taber de jo markedsandel sammen med iPhone, og så er meget, de klarer sig bedre derovre, ikke? Der er nogle kinesiske lavprisproducenter, der presser dem mere, end de gør på, ja, nu vi på er, Apple. Når nu vi er der, og vi siger, at nu venter vi på G5, og det er måske slut 2020, og så tænker jeg, jamen det kan da godt være, at det så bliver godt for Apple og Samsung, men til det tid, blandt andet China Speed, vi så godt kender, så må der vel være nogle kinesiske producenter, der ligesom står klar med deres meget billige og lige så gode smartphone, der også kan G5. Og det er der så ingen tvivl om, men altså, det har der også været de sidste 3 år, altså igen, Apple... Det er mere den her med, at vi i vores cyklus, altså makroøkonomisk og så videre, og cyklusen, innovationsraten er blevet så lav, at vi skifter altså ikke vores telefon så ofte, ikke? Og så, du ved, de har svært ved at få de her fanboys til at stå uden for forretningerne og købe dem. Og jeg tror egentlig, lidt, det er lidt det samme. Samsung er stadigvæk ramt af den her, men altså, du ved, ratingmæssigt, så bliver alle deres modeller jo. Så Samsung er det i de her regnskaber, jeg altid har meget, meget svært ved at finde hoved eller hale i. Det er jo også et kæmpe konglomerat og så videre. Ja. Men jeg er ingen tvivl om, presset fra de her kinesiske mobilproducenter, medmindre den her tech war jo ender med at sige, at det skal du ikke, du kan ikke installere din Android apps på en kinesisk telefon, jamen så er der nogen, der står godt, ikke? Og det har der jo været, det er der jo risiko for. Kan du finde hoved og hale på Samsung rent teknisk, Christoffer Wold? Som siger, det er jo et konglomerat. Ja, har jeg har ikke lige fået tips. Den op på grafen her, men det kan vi tage en anden gang. Nej, jeg vil gerne have den nu. Ej, det er okay. Det er, lige, nej, jeg havde faktisk lovet, at vi skulle tale kinesiske selskaber i dag også, Christoffer Wold, og det har jeg lovet lytterne også. Og i og med, at vi kun er 4 minutter tilbage, så tager vi altså den i morgen. Okay. Blandt andet Baidu, Tencent, Alibaba er du inde på, ved jeg. Mikael Friis, også det kinesiske svar på Netflix. For lad os lige lave en wrap-up på tech i USA, hvor du stadigvæk ser, at der er noget drive og noget at komme efter. Da vi talte sammen i sidste uge, der havde vi kun fået Facebook. Så kom Google, så kom Amazon. Ramte det inden for din skive? Ja, det må man jo sige. Amazon en lille bitte smule ned, men igen, det var jo den her med, at indtjeningen nu haltede lidt, ikke? Og det er det der med, hvornår begynder de at investere, ikke? Det kan du kun stå og gætte på, om de har brugt flere eller mindre penge, ikke? Væksten var der. Og så var der jo Google, og jeg tror, at vi stod og snakkede om, bliver det 21% eller 23%, det er afgørende for, om aktien skal meget op eller meget ned. Og det blev 23, og jeg turde bare ikke gætte på, hvad det blev. Så der var nogle signaler der hos Alphabet om, at tingene var ved at vende rundt. Så ser vi på hele tech-sektoren, hvor chipsektoren, AMD var lidt svag i går på deres guidance, men tech-sektoren har jo været helten og noget af det her, der grinder markederne højere lige for tiden. Altså, trækker dem op. Trækker yes. Tingene op, ikke? Og de er jo så indekstunge, alle de her ting, altså, at du ved, at når de leverer, så er der som regel optimisme hos investorer. Så det er stadigvæk godt at se de her bullish signaler fra den her sektor. Der var lave forventninger til dem, og de er mere end overleveret på den her, og deres guidance fremadrettet. Det har også været en af de få sektorer, der har været rimelig positiv. Så overordnet set på tech, synes jeg egentlig, at det ser ganske godt ud af, hvis man er investor der og kigger lidt fremad. Også på tip-producenterne, nu var vi jo også omkring, der har været godt drive i den sektor på det seneste. Blandt andet fordi der har været lidt snak om, at det her forbud mod at levere til Huawei måske bliver skippet, og det er altså, hvad er det, $20 millioner i omsætning der kunne trækkes. Vi venter lidt på Nvidia, men AMD var der i går. Christoffer Wold, kan jeg næsten regne ud, i og med, at du har fundet den på skærmen til sig. Fik du set den fundamentalt? Ja, den guidede lidt svagt, og stadigvæk statement om, at du ved, de er rimelig eksponeret mod Kina og så videre. Så de halter stadigvæk lidt der, og det er det, der sender aktien en lille smule ned. Regnskabet var egentlig fint nok. Er man i chipsektoren, så noget af det, man måske lige lytte på telefonerne og sige, jamen det er jo, at sidste uge var Alibaba ude og annoncere deres nye chip. Hvis de vil lave en trade war, så er det der, jeg siger, så er det chips, der skal forhindres til Kina. Hvis de begynder at producere dem, så vil jeg nødigt se de vestlige chipproducenter. Det er i hvert fald en historie, man lige skal følge med, hvis man vil lege i den her sektor. Det er bare, jeg har ingen idé om, hvordan den udspiller sig. Men følg med i den, hvis du vil lege i chipsektoren. Jeg er helt enig. Jeg så den også, Alibaba kom, men som sagt, vi har vist det i et års tid, de var på vej. Ja. Og det, der jo ligesom er et springende punkt, det er kvaliteten af de kinesiske chip. Men igen kan vi jo sige China Speed. Og så kan vi lade den hænge der. AMD rent teknisk, hr. Wold? Ikke noget, som jeg vil hoppe ind i nu. Det har jo haft et super godt år. Gået fra $16 op i $33, så det har været super godt at være inde i den her sektor i år. Men fra nuværende niveau, så vil jeg passe meget på. Det er ofte dem, hvis vi får noget fald i løbet af næste 3 måneder, som jeg tror, jamen, så er det ofte dem, som også får flest tæsk, de her semiconductors og sådan. Det er ofte dem, man siger, de leder af markedet op og ned. Kan du finde det danske marked, fordi så lukker vi der de sidste 30 minutter. Et marked, der altså venter på en renteudmelding fra den amerikanske centralbank i aften kl. 20. Dansk tid, derfor så står vi lidt og stiller, og vi er nede på det danske. Lige omkring minus, lige omkring 0%. Og dagens regnskab for DSV, er det stadigvæk? Det er oppe med en lille procent. En lille procent? Yes. Og de leder altså også det, de skulle, at det er kl. 11, at der er conference call, og det kan måske også skubbe lidt til aktien. Michael Friis, Christoffer Wold. Tusind tak. En fornøjelse, og tusind tak til jer, der lytter med. Vi er selvfølgelig igen i morgen, og der er vi kl. 9:05.